السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتكن درس نزدى برمتي إسلامنا حق دا جابر جانيك بو حربر خلي أتكن عمل مزدى aytayotgan so'zlarimizda, harakatlarimizda modomiki ikkita ajralmas shart va rukn topilmas ekan, qilayotgan amallarimiz, harakatlarimiz, so'zlarimiz qabul bo'lmasligi haqida gapirgan edik. Bu ikkita rukn, eng avvalo bu ikkita shart va ikkita rukn, birinchisi niyat ekanligi haqida aytdik. Birinchisi niyat, ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Modomiki mana shu ikkita shart va rukn topilmas ekan, bunda natija mana shu bo'ladi deb aytdik. Alloh taolo aytadi: "Va qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura." Biz ularni qilgan amallari harakatlarga borib, uni qasd qilib, uni chang to'zonga aylantirib yubordik deydi. Modomiki qilayotgan amallarimiz Alloh uchun va Allohning vajhi uchun va Allohning roziligi uchun bo'lmas ekan, bu qilayotgan amallarimiz haqiqati bo'lmagan changu to'zon bo'lishligi haqida aytdik. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh." Alloh sizlarga Nuhga nima vasiyat qilgan bo'lsa, o'sha narsani, o'sha vasiyatni sizlarga din qilib, shariat qilib berdi dedi. Al-Ta'ali rahimahulloh aytadiki, Nuh alayhissalomga vasiyat qilgan narsa bu ixlosdir. Alloh taolo bizlarni ixlosga buyurdi. Ixlosni bizlarga shariat qilib berdi. Oxirgi to'xtagan nuqtamiz shu bo'lgan edi. Salaf solihlarimiz amallarini to'g'irlashda juda ham qattiq harakat qilganlar. Ixlos juda ham aziz, juda ham kamyob, juda ham nafsga qattiq narsa ekanligini salaf ulamolarimiz bilganlar. Nima uchun? Chunki ular Alloh taoloni yaxshi bilishgan va Alloh taolo uchun vojib bo'lgan narsalarni ular juda ham yaxshi bilgan va amallarni illatlarini ular yaxshi bilgan va amallarni ofatlarini ular yaxshi bilgan. Ularning g'ammu g'ussalari, ularning tashvishlari amal qilish bo'lmagan. Amal qilish yengil, lekin ularning asosiy g'amlari, tashvishlari, amallari sog'-salomat bo'lishligi va amallarini botil qiladigan, noqis qiladigan, bekor qiladigan kirlardan, yot narsalardan toza bo'lishligi ularning maqsadlari bo'lgan. Maqsadlari faqat amal qilish emas, maqsadlari amallarini sof, musaffo qilish bo'lgan. Bir hakim aytgan ekan: "Fi ikhlasi sa'atin najatul abad." ولكن الاخلاص عزيز bir soat ixlos bilan amal qilsangiz abadiy najot topasiz. Agar bir soat ixlos bilan amal qilsangiz, uni Alloh taolo qabul qilsa, demak ixlos bo'lsa, Alloh taolo sizning amallaringizni qabul qiladi. Bu abadiy najot topishligingiz uchun sabab bo'ladi. Lekin ixlos juda aziz, juda ham kamyob yo'q narsadir dedi. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilarki, "Amrun niyyati shadid" dedilar. niyatning ishi juda ham qattiqdir, juda ham og'irdir deydilar. Lekin ilmi bo'lmagan inson uchun bo'ldi, niyat qildim desa bo'ldi. Allohni taniydigan inson mana shunday niyat juda ham og'ir, juda ham qiyin, juda ham mashaqqatli ekanligini bilgan. Sahl ibn Abdulloh at-Tustariyga aytishgan ekan: "Ayyu shay'in ashaddu 'alan-nafs?" Faqala al-ikhlas. "Iz laysa laha fihi nasib." Nafsga eng qattiq narsa, eng og'ir narsa nima deb so'raganda, u kishi javob berib aytgan ekanki, ikhlos, ikhlos. Nimaga? Ikhlosda nafs uchun hech qanday nasiba yo'q. Agar nafsda ikhlos bo'lsa, odamlarni yaxshilashini, yomonlatishini, battar deyishini, rasvo deyishini bu narsalarga tamoman e'tibor bermaydi. Chunki ikhlosli odamning amali Alloh uchundir. Yusuf ibn Husayn ar-Razi aytadilarki, "A'azzu shay'in fid-dunya al-ikhlos, wa kam ajtahidu fi isqati ar-riya" عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر دلر. يوسف ابن حسين رحمه الله айтады: "Dunyoda eng kamyoft, eng izzatli narsa, aziz narsa juda ham kamyoft, juda ham nodir narsa ikhlosdir" dedilar. Men ikhlosni qalbimdan uzoqlatishga qanchalik harakat qilsam ham, u boshqacha rangda, boshqacha turda yana kirib kelaveradi, yana o'sib kelaveradi deydilar. Nasihat go'y bo'lishingiz mumkin, boshqa bo'lishingiz mumkin, o'zi zohiran birovga nasihat qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin qalbning ichida riyo bor ekanligini Allohni o'zi biladi. Shuning uchun ikhlos juda ham og'ir narsa. Bundan keyingi nuqta, mujohidlar, Alloh yo'lida jihad qiluvchi insonlar, ular juda ham ikhlosga eng muhtoj bo'lgan insonlar shulardir. Nimaga? Chunki ular jonlarini, ruhlarini qo'llarida ushlab yurishadi. Qachon Alloh taolo meni jonimni olarkan deb ushlab yuradi. Shuning uchun mujohid hamesha muxlis bo'lishligi, juda ham ixlosda bo'lishligi lozimdir. Ertay kech jonini qo'lida olib yuradi. Shuning uchun mujohid birodar, doimo nafsingizni qidirishingiz lozimdir. Ikhlos qayerda yu, siz qayerda, mana shu narsani qattiq kuzatishingiz, qidirishingiz lozim. Imom Muslimning sahihlarida sabit bo'lgan juda ham qattiq va'id bor. Bu jihodida riyo qilgan uchun kelgan. Kim jihod qilishdan maqsadi odamlar g'ozi desin, mujohid desin deydigan bo'lsa, mana shunday insonlarga kelgan qattiq va'idlar bor. Bu va'idlar dinni himoyasi uchun kurashgan insonlarga to'g'ri kelmaydi. Faqatgina shuni bilish kerakki, buryo botqog'iga qadamingiz sirg'anib tushib qolmasin, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Agar Alloh asrasin, bunday chuqurlikka tushib qoladigan bo'lsangiz, dunyo va oxiratingiz qo'lingizdan ketadi. Imom Muslim sahihlarida keltirgan rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarini eshitganlar: "Inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyamati alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amah fa 'arafaha qala fa ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث حديث دوام بار قيامت كندا إن برنش حكم قلنا شخص bu Alloh yo'lida shahid bo'lgan, shahidlik maqomiga erishgan inson birinchi hukm qilinadi. Uni olib kelinadi, unga Alloh taolo bergan ne'matlarini tanitadi. Alloh taolo aytadi, "Buncha ne'matlarni men senga beribman. Nima amal qilding? Qanday amal qilding?" deb so'raydi. U javob berib aytadi, men senin yo'lingda jihad qildim. Senin yo'lingda urush qildim, oxiri shahid bo'ldim. Javob berib Alloh taolo aytadi, yolg'on aytibsan. Lekin sen juda ham dov yurak, qo'rqmas deb aytishlar uchun jihad qilgan eding. Odamlar mana shunday deyishdi. Keyin unga buyuriladi, uni yuzi bilan sudrab olib borib do'zaxga tashlanadi. Na'udubillah. Abu Umama radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda aytadilarki, ja'a rajulun ila rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa qol: "Ara'ayta rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu?" Fa qala rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "La shay'a la." فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أبو أمامة رضي الله عنه دان كيلغان روايتا أيتدلر كي بر إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نين حضور لرغة كيلر aytdiki, menga xabar beringchi, menga aytingchi, bir inson ajrni kutib, ajrni umid qilib va yana shunday nomi esga olinishligini talab qilib, shuni orzu qilib, g'azot qiladi, jihod qiladi, unga qanday ajr beriladi deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga javob berib aytdilarki, hech narsa berilmaydi. Haligi odam bu savolini 3 marta qaytardi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob berib unga hech narsa berilmaydi dedilar. Keyin aytdilarki, Alloh taolo faqat o'zi uchun xolis qilingan amalni va vajhi Allohning roziligini ko'zlab qilingan amalnigina qabul qiladi. Boshqasini qabul qilmaydi dedilar. Bu ma'noda kelgan hadislar, asarlar juda ham ko'p. Shuning uchun juda ham qattiq hushyor bo'lishimiz lozim. Agar niyatni isloh qilishdan g'aflatda qoladigan bo'lsangiz yoki beparvo bo'lib qolsangiz hushyor bo'lingki, shayton sizdan hech qachon g'aflatda emas. Shayton kechayu kunduz sizni adashtirishda. Shuning uchun Ibnul Jawzi rahimahulloh o'zlarining Talbisu Iblis degan kitoblarida aytgan toifalar jumlasiga kirib qolmang yana. Ibnul Jawzi rahimahulloh aytadilarki, "Inna Iblis labbasa ala kathirin على خلق كثير فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهات والرياء ليقال فلان غاز وربما كان المقصود أن يقال شجاع أو كان طلب الغنيمة وإنما الأعمال بالنيات دلل. تلبيس إبليس لجان كتاب لرداي تدركي Ibnul Jawzi rahimahulloh, iblis ko'pchilik xalqlarga ularni aldab, ularga amallarini chalkashtirib, ular jihodga chiqishdi-da, lekin niyatlarida maqtanish bor, niyatlarida riyo bor deydilar. Alloh asrasin. Maqsadlari falonchi g'ozi deb aytilishi. Ularning maqsadlarida falonchi dovyurak degan narsalar ham bo'lishi mumkin, yoki g'animatni talab qilish ham bo'lishi mumkin. Bilib olinglar deydilar, amallar faqatgina niyat bilan durust bo'ladi. Niyatga qarab turib, agar niyatingiz durust bo'lsa, qabul bo'ladi, bo'lmasa yo'q deydilar. Bu narsani aytganimizdan keyin havo nafsdan tamoman jihodingiz xolis bo'lishlikka juda ham qattiq tirishing. Esga olishni yaxshi ko'rishdan uzoq bo'ling. Qo'l bilan ishora qilinishdan uzoq bo'ling. Yana shuningdek jihodingizni musaffoligini loyqalatadigan narsalardan jihodingizni xolis qiling. Riyo, sano aytish, maqtash degan narsalarni, bularga qiziqish sizning jihodingizdan tamoman uzoq bo'lsin. Oliy bo'lish yoki o'zingizni ko'rsatishni yaxshi ko'rishdan uzoq bo'ling. Kamdan kam nafsda bunday holatlar bo'ladi. Shuning uchun doimo hamesha va har qanday holatda shioringiz mana shu bo'lsin, mana shu oyat. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah va bidzalika umirtu va ana avvalul muslimin. Ayting, mening namozim, mening ibodatlarim, meni hayotu mamotimda qiladigan amallarim barchasi butun olamlarning Rabbi Alloh uchundir. Mening jihodim, mening ribotim hammasi falonchi bormadi, shuning uchun borish yoki birov maqtashligi yoki odamlar ortda qolsa siz ham ortda qolishlik uchun emas, balki faqat Robbul alamin uchun. Bu Robbul alaminning hech qanday sherigi yo'q. Ayting, men mana shunga buyurilganman deb. Men shunga buyurilganman, shunga men buyuraman. Shu narsalarga eng birinchi taslim bo'luvchi o'zimman deb ayting. Eng birinchi amal qiluvchi o'zimman deb ayting deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilyapti. Bundan keyingi nuqta bilib olingki, ixlosning o'ziga xos halovati bor, romligi bor, lazzati bor. Ixlos bo'lsa Alloh taolo tavfiq berishligi bor, to'g'rilab qo'yishligi bor. Nafsingizda xotirjamlik bor. Bu xotirjamlikni faqatgina muvahhid insonning qalbigina sezadi. Bu mazani faqatgina muvahhid odamning qalbi bu maza bilan lazzatlanadi. Alloh taologa taslim bo'lgan va amallarini Allohning yuzi uchun, Allohning vajhi uchun qilgan muvahhid odamning qalbigina mana shunday oromlik bilan taskin topadi. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadiki, "Wa idza kana al-'abdu mukhlishan lillah ijtabahu rabbuh fa ahya qalbahu wa jtadabahu ilayh fa yansarifu 'anhu ma yudaddu dhalika min as-su'i wal-fahsha wa yukhafu diddu dhalik." Agar banda ixlosli bo'lsa, amallari faqatgina Allohning vajhi uchun bo'lsa, Rabbisi uni tanlab oladi deydilar. Uning qalbini tiriltirib qo'yadi deydilar. O'ziga yaqinlashtirib tortadi deydilar. Shunda bu ixlosga qarama-qarshi bo'lgan yomonliklar, fahsh so'zlar, fahsh amallar bularning hammasi o'z-o'zidan ketib qoladi. Va buning qarshisida bo'lgan, buning ziddi bo'lgan narsalar bular ketib qoladi. Ixlosning ziddi nima? Ixlosning ziddi riyo. Xo'ja ko'rsin, xo'ja eshitsindir. Bu kichik shirkdir. Bu ibodatning ofati va ibodatning balosidir. Bu insonning ichida yashirinadigan balo og'riqdir. Alloh taolo bizlarni va hammamizni bu balodan, bu ofatdan o'zi himoya qilsin. Riyo hech qanday shak shubhasiz amallarni habata qilib, yo'q qilib yuboradi. Mana shu sababli qancha-qancha oyatlar va hadislar kelgan. Riyoni harom ekanligini bayon etib, juda ham ko'p oyatlar va hadislar kelgan. Riyo qaysi bir amalga kirib qoladigan bo'lsa, u amalni botil qiladi, bekor qiladi. Imom Qurtubi aytganlaridek, buni faqatgina johil, ahmoq insongina riyoni bilmaydi deydilar. Riyodan ogohlantirish, riyoning changallariga tushishdan ogohlantirish haqida oyatlar, hadislar va asarlar kelganki, buni eshitadigan bo'lsangiz, sizni emas, hatto yosh bolani chochlari ham oqarib ketadi. Bu oyatlarni, bu hadislarni, bu asarlarni eshitadigan bo'lsangiz, bu riyoning uchqunlari o'ng tomonmi, chap tomondan kelib, sizga ta'sir yetkazishdan qo'rqib, nafsingizni doimo hazarda qilib qo'yadi bu oyatlar, bu hadislar, bu asarlar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قال الماوردي رحمه الله وقال جميع أهل التأويل معنى قوله تعالى وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَنَّهُ لَا يُرَائِي بِعَمَلِهِ أَحَدًا Ayting, men insonman. Sizlarga o'xshagan men ham bir insonman, basharman deb aytinglar. Faqatgina menga sizlarni ilohingiz, sizlarni ma'budingiz yagona iloh ekanligi vahiy qilinadi. Kim Rabbisiga yo'liqishni umid qilsa, unda solih amal qilsin. Rabbisiga ibodat qilganida biron bir insonni unga barobar qilmasin, unga shirik qilmasin. Mana shu oyatning tafsirida Imom Mavardiy aytadilarki, hamma ta'vil sohiblari, ya'ni mufassirlarning hammasi aytishadiki, Rabbisiga ibodat qilganda hech kimni shirik qilmasin degan Alloh taoloning so'zini ma'nosi amalida hech kimga riyo qilmasin degan ma'noda. Yana Alloh taolo aytadi: "Vallazina yamkuruna sayyiati lahum azabun shadid va makru ulaika huwa yabur" dedi. Imom Mujohid, Sa'id ibn Jubayr, Shahr ibn Hawshab, Bular ibn Kathir rivoyat qilganlarida aytadilarki, humul mara'una bi a'malihim, ya'ni yamkuruna bin nas, yuhimuna annahum fi ta'atillah wa hum bughada'u ila Allah 'azza wa jalla, yura'una bi a'malihim wa la yadhkuruna Allah illa qalila dillar. Ya'ni yomon amallarni qilib makru hiyla qiladigan insonlar uchun juda ham shiddatli qattiq azoblar hozirlab qo'yilgan deydi Alloh taolo. Va ularning hiylayi nayranglari o'z-o'zidan yo'qolib ketadi deydi Alloh taolo. Imom Mujohid, Said ibn Jubayr, Shahr ibn Hawshab bular aytishadiki, ular amallari bilan riyo qiluvchilar deydilar. Ya'ni ular odamlarga makr qiladilar. Ular o'zlarini Alloh taoloning ibodatida yuribmiz deb ko'rsatadilar boshqalarga. Ular aslida Alloh taologa nafratli insonlar deydilar. Ular amallari bilan riyo qiladilar deydi. Ular Allohni juda ham oz zikr qiladilar deb mana shu oyatni keltirganlar. Ammo riyodan ogohlantiradigan hadislar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan "Man sam'a sam'allohu bihi va man yura'i yura'illohu bihi." Kim eshittirsa Alloh uni eshittiradi. Kim xo'ja ko'rsin qilsa, riyo qilsa Alloh taolo uni ko'rsatadi. Ya'ni kim eshittirsa eshittiradi degan so'zning ma'nosi qiyomat kunida uning sharmandayi sharmisol qiladi degan ma'no. Kim riyo qilsa uni ko'rsatadi degan so'zning ma'nosi uning ichidagi narsalarni hammasini Alloh taolo odamlarga ochib tashlaydi degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan rivoyatda aytadilarki inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Qalu wa ma ash-shirkul asghar ya Rasululloh? Qala ar-riya. Yaqulullohu yawma al-qiyamati idza juziya an-nas aw idza jaza an-nas bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jaza. Sizlarga eng qattiq qo'rqadigan narsam kichik shirkdir deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga xitob qilyaptilar. Ular qo'rqib so'rashdi: "Ey Rasululloh, kichik shirk nima?" deganda u riyodir deb javob berdilar. Riyo qiyomat kunida Alloh taolo odamlarga qilgan amallari bilan mukofotlarini bergan kunda Alloh taolo aytadi: "Dunyoda kim uchun riyo qilgan bo'lsangiz, o'shalarga boringlar. Ularda bir jazoni, mukofotni topasizlarmi, yo'qmi, qaranglar" deb Alloh taolo aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man sam'a an-nasa bi'amalihi, sam'a Allohu bihi sami'a khalqihi aw sa'ira khalqihi aw asami'a khalqihi wa haqqarahu wa saghara." deydilar. Ya'ni kim odamlarga qilayotgan amallari bilan o'zini eshittiradigan bo'lsa, ribotga bo'layapti, jihodga boryapti va shunday eshittirmoqchi bo'lsa, Alloh taolo boshqa xalqlarga ham uni eshittiradi. Odamlarni quloqlariga eshittiradi va uni juda haqir qilib qo'yadi va uni odamlarning ko'zlariga arzimaydigan qilib qo'yadi. Alloh o'zi asrasin. Ammo bu riyo juda ham yomon, nafratli narsa. Bunga ochiq urush e'lon qilingani haqida kelgan asarlar juda ko'p. Bir odam Ubada ibn Somit radhiyallohu anhu ga aytdiki: "Uqatilu bi sayfi fi sabilillah, uridu bihi wajhallohi wa mahmadatan nas." Qala la shay'a lak. Fas'alahu 3 marrat, kull dhalika yaqul لا شيء لك ثم قال في الثالثة إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك الحديث عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال بر آدم سورة من الله نيولده خرينلر الله نيولده الله نواجهني كوزلا قلچن بلن جهاد كچقما الله نواجهني هم كوزليمن آدملر هم من مختصن ديمن نما بولده qanday ajr olaman deb so'ragan edi, senga hech qanday ajr yo'q dedi. 3 marta so'radi, 3 martasi ham deyam senga hech narsa yo'q deb javob berdilar. 3-chisida aytlarki, Alloh taolo behojatlarning shirkdan eng behojatidir dedilar. Hadisning davomi bor. Va kan Abdulloh ibn al-Mubarak يضع اللثام عن وجهه عند قتاله في سبيل الله ولذا قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له عبد الله بن مبارك الله يولد جهاد كتشقن لرداء يزلرن يطب أولارك يزلرك maska qo'yib olarkan, ro'mol taqib olarkan, nimaga? Odamlar u kishini tanimasin deb. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolo Ibnul Muborakni maqomini ko'tardi deb. Nima uchun? Uni qalbida bir sir, hech kim bilmaydigan bir narsa bor edi. Yashirib, shu sababli Abdulloh Ibnul Muborakni Alloh taolo maqomini Bir odam Said ibn al-Musayyabdan so'radi. Aytki, inna hadana yastani'ul ma'ruf yuhibbu an yuhmada va yujar. Faqala la atuhibbu an tamtum qat? Qala la. Qala fa idha amilta lillahi amalan fa akhlisu li. Bir odam Said ibn al-Musayyabdan so'radi. Aytki, bittamiz yaxshi amal qilgan qilib o'zini ko'rsatadi. Maqtalishligini ham xohlaydi, yana ajriga ega bo'lishni ham xohlaydi. Unga nima bor deb so'raganda, sen nima nafratlanishni xohlaysanmi? Nafratli bo'lishni istaysanmi? Dedilar. Yo'q dedi. Unda agar bir amalni qilsang, faqat Alloh uchun qil deb javob berdilar. Riyokor insonning alomatlari bor. Mana shu amallari bilan u taniladi va ajralib turadi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadiki, "Lil murai thalath alamat: yaksalu idha kana wahdahu va yanshatu idha kana fi-n-nas va yazidu fil-amali idha uthni alayhi va yanqusu idha dumma." Sallallohu alayhi va sallam. Murai riyokor odamning alomati bor deydi. O'zi yolg'iz qolsa, yolqov bo'ladi deydi. Odamlarning ichiga kirib qolsa, nashotli bo'lib, harakatga kirib, juda bodli bo'ladi. Uni maqtashsa, amali ko'payadi, amal nima saqlanadi. Uni tanqid qilishadigan bo'lsa, amalni kamaytiradi, amal kamaydi. Endi niyatingiz sodiq ekanligiga alomatlar bor ekan. Shu alomatlardan bittasi, ya'ni sizni to'g'ri ibodatda bo'lishligingiz odamlarni maqtashi yoki odamlarning tanqid qilishidan o'zgarmasin. Odamlar bordi desin, bormadi desin, yomon desin, battar desin, bu bilan sizni umuman savodingiz o'zgarmaydi. Bu demak ixlosga alom. Sizga minha bersin, bermasin, nima qilsa qilsa, sizni umuman sabotingiz o'zgarmaydi. Atrofingizdan jihod safida bo'lganlar hammasi ketib qolsa, sizni harakatingiz tamoman ta'sirlanadi. Katibadagilar hammasi qochib kelsa, sizda ixlos bor ekanligiga alomat. Savodingiz o'zgarmasa, ixlos bor ekanligiga alomat. Siz bilan yurgan insonlar kam bo'lsa ham, palonchi pismadonchi domlalar taqvo bermasa ham, siz modomiki Qur'on va sunnatda ekansiz, odamlarni hammasi ketib qolsin, sizning savodingiz o'zgarmaydi. Hammasi Turkiyaga chiqib ketsin, sizni harakatingiz to'xtamaydi. Sizni sabotingiz o'zgarmaydi. Siz doimo oldinga boryapsiz. Nima uchun? Chunki sizning amalingiz Allohning vajhi uchun. Alloh taolo aytadi: "Va la Muhammadun illa rasul. Qad xalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila talabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi" فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Muhammed bir peygamberdir dedi. O Allah emez. O Rab emez. Bir peygamber ya. Ondan ilgeri ham peygamberler ötken. Eğer o ölse yok ki öldürülse eğer o vefatlarsa vefatlarsa yok ki öldürülse, sizler arkanızda kayıt gidesin mi? Sizler muhtel bulasın mı diye. Eğer amir öldürülse, ya ölse, ya ki Ebu Bakır halife ölse, ya ki öldürülse, arkanızda kayıt gidesin mi? Böyle hilafet dokta ettiyiz mi? Kim arkasına kayıtsa, Allah'a hiç kandayız yok, bera olmayın. Allah şükür kılıyor. kishilarga munosib jazo ber. Agar azm-u qaroringiz, sabotingiz mana shunday narsalar bilan ta'sirlanadigan bo'lsa, bilib olingki, siz Alloh uchun emas, Allohdan o'zgaga